Denizler Tanrısı Poseidon. Robert Krugman. Seslendiren Akif Yardımcı. Böyle dedi, yığdı bulutları üst üste. Bir anda allak bullak etti denizi. Üçlü yabasını tutuyordu elinde. Salıverdi çeşitli yerlerin kasırgasını tekmil. Toprağı, denizi kapladı bulutlarla. Karanlık boşandı göklerden. Bir şehrin efendisi. Keşke Zeus'tan sadece denizlerin değil, karaların da hakimiyetini koparsaydım, diye homurdandı lacivert saçlı tanrı. Denizin altındaki sarayından epey uzaklaşmıştı. Dev boyutlarda deniz atları tarafından çekilen arabası, onu süratle karaya götürüyordu. Yol boyunca onu gören balıklar, ahtapotlar, akla gelebilecek her türlü deniz canlısı saygıyla baş eğiyordu. Tanrılarla titanlar arasındaki kanlı savaş nihayet sona ermişti. Bir zamanlar kainatın efendisi olan Kronos, en küçük oğlu Zeus tarafından tahtından indirilmişti. Kronos'un kardeşleri olan titan tanrılarsa Zeus'un egemenliğini kabul etmeye hiç mi hiç yanaşmıyorlardı. Böylece Zeus ve kardeşleri bir tarafta, titan tanrılar diğer tarafta olmak üzere korkunç bir savaş başlamıştı. Dünya bir cehennemi andırıyordu. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Zeus rakiplerini alt etmeyi başarmış ve onları yeraltı dünyasında tunç kapılı bir zindana tıkmıştı. Artık egemenliğinin önünde hiçbir engel yoktu. Elbette abileri olan Poseidon ve Hades hariç. Zeus bu iki abiyle uzun süren pazarlıklar yapmış, sonunda onlara şu anlaşmayı kabul ettirebilmişti. Kainatın efendisi, bulutların arasındaki göğün sahibi kendisi olacaktı. Yeraltı dünyası Hades'e, denizlerin egemenliği Poseidon'a verilecekti. Bunların üçünün arasında kalan kara parçalarında herkesin payı vardı. Artık denizlerin efendisi olan Poseidon, başta bu yeni ünvanından oldukça hoşlanmıştı. Dünyanın büyük kısmını denizler oluşturduğu için kendisini dünyanın büyük kısmının efendisi olarak görüyordu. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Kendisine tapınacak olan insanlar yeryüzünde oturuyordu. Bu gerçeği kısa sürede fark eden Poseidon, artık vaktinin hatırı sayılır bir kısmını karada geçirmeye başlamıştı. Sık sık Olimpos'a giderek diğer tanrıların arasına karışıyor, sonra da dünyanın dört bir yanına dağılmış olan tapınaklarını ziyaret ediyordu. Ama bu tapınakların hiçbiri kendi egemenlik alanına dahil değildi. Vaktiyle kendisi için küçücük olsun bir kara parçası talep etmemiş olmaktan ötürü büyük bir pişmanlık duyuyordu. Sadece kendisine ait bir şehri olsaydı, şimdikinden kim bilir ne kadar daha güçlü olurdu. Aklından işte bunlar geçerken altın arabası onu kayalık bir sahilde karaya çıkardı. Poseidon şaşkınlıkla etrafına bakındı. Uzun zamandır gelmediği bu yerde ciddi değişiklikler olmuştu. Bölgenin en yüksek yerini oluşturan kayalık bir tepenin üzerinde yeni bir şehir inşa ediliyordu. Yapıların büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Büyük bir tapınağın bembeyaz sütunları güneşte parlıyordu. Binlerce kişi alabilecek büyük bir tiyatro, tepenin at nalı şeklinde oyulan yamacına yerleştirilmişti. Oturma sıralarının üzerine açılan güneşlikler, seyircilerin kızgın güneşin yakıcı etkilerinden korunmalarını sağlayacaktı. Bu da nesi? Diye geçirdi aklından Poseidon. Yeni bir şehir. Acaba kime ait? Ne yapsam da burasının benim şehrim olmasını sağlasam acaba? Lacivert saçlı tanrı yeri sarsan adımlarla yeni şehre doğru yürümeye başladı. Şehirdeki insanların onu fark etmesi elbette pek uzun sürmedi. Kral Kekrops önderliğinde bir grup soylu onu karşılamak için gereken hazırlıklara hemen başlamışlardı. Hoş geldin ey Poseidon! Diye selamladı Kekrops surlardan içeri giren tanrıyı. Şehrimize şeref verdin. Hoş bulduk, diye karşılık verdi denizler tanrısı. Özel tanrıları olmayı düşündüğü bu insanlara sıcak davranmak istiyordu. Pek güzel bir şehir inşa etmişsiniz. Şu yukarıdaki tapınağı hangi tanrıya adadığınızı öğrenebilir miyim acaba? Henüz belli değil, diye karşılık verdi kral Kekrops sakalını sıvazlayarak. Şehrimiz henüz pek yeni. Ve hangi tanrının himayesi altına gireceğimize bir türlü karar veremiyoruz. Acaba bu şerefi bize bahşetmek ister miydin? Neden olmasın? Diye karşılık verdi Poseidon. sevinç kahkahaları atmamak için kendisini güç tutuyordu. İşte nihayet beklediği fırsat ayağına gelmişti. Kötü talihi dönüyor muydu yoksa? Yalnız küçük bir sorun var. Kekrops'un bu sözlerini duyan Poseidon, sevincinin kursağında kaldığını hissetti. Ne gibi? Tanrıça Athena senden az önce şehrimize gelmişti. Bize aynı şerefi bahşetmesi için ona ricada bulunmuştuk. O da bizi kırmamıştı. Şimdi ne olacak? Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Poseidon'un kanı beynine sıçramıştı. Mavi gözlü o uğursuz tanrıça demek burada da işlerini burnunu sokuyordu. Ben onunla konuşurum, dedi sonra öfkesine hakim olmaya çalışarak. Athena benim kardeşimin kızıdır. Yani ben onun amcası oluyorum. Sözümden çıkacağını hiç sanmam. Şehrinizi bana bırakıp Olimpos'a döneceğinden eminim. Nasıl istersen ey denizlerin lacivert saçlı tanrısı. Athena şu anda nerede? Gördüğünü söylediğin tapınakta istirahat ediyor. Demek Athena tapınağa yerleşmişti bile. Poseidon öfkeyle dudaklarını ısırdı. Zorlu bir işin altına girdiğini hissediyordu. Athena'yı tapınaktan söküp atmak hiç de kolay olmayacaktı. Kafası gereğinden de fazla çalışan o kız çok tehlikeli bir rakipti. O halde beni de oraya götür, dedi Poseidon krala dönerek. Bu meseleyi hemen halledelim. Böylece denizler tanrısıyla yeni şehrin kralı, birlikte güneşin altında fil dişi gibi parlayan tapınağın sütunları arasından geçerek en kutsala girdiler. İleride burada şehrin tanrısının heykeli bulunacak ve içeri sadece en üst rütbeden rahipler girebilecekti. Sıradan insanlar için burası sonsuza dek bir sır olarak kalacaktı. Vay vay vay, sevgili amcam Poseidon beni ziyarete gelmiş. İncecik kumaşlarla kaplı zarif bir divanın üzerine uzanmış olan Athena, elindeki altın şarap kadehini havaya kaldırarak Poseidon'u alaycı bir tavırla selamladı. Hoş geldin ey denizler tanrısı, içeri gel. Kendi sarayındaymışsın gibi rahat et. Neden beni ev sahibi gibi karşılıyorsun? Diye karşılık verdi Poseidon sinirlenmemeye çalışarak. Sanırım bu şehir henüz kimseye ait değil. Kekrops? Athena kaşlarını kaldırarak krala baktı. Bir cevap beklediği her halinden belliydi. Şehrin kralı sıkıntılı bir tavırla ellerini ovuşturdu. Poseidon gibi yüce bir tanrıyı eli boş göndermemiz mümkün değildi tanrıçam. Bana kızacağını bilmeme rağmen ona da şehrin tanrısı olmayı teklif ettim. Artık bu meseleyi aranızda halledersiniz. Bu arada Kekrops'un kendisine göz kırptığı tanrıça Athena'nın dikkatinden kaçmamıştı. Elbette ne de olsa kendisi zeka tanrıçasıydı. Poseidon'dan kurtulmak için bir çare bulmuştu bile. Sevgili amcacığım, dedi bu nedenle gülümseyerek. Öyle görülüyor ki bu insanlar bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Ama onların oyununa gelmeyecek kadar akıllıyız, öyle değil mi? Bu şehir için kavga etmeye ne gerek var? Benim şöyle bir teklifim var. İkimiz de şehir için iyi bir şeyler yapalım. Kralı da hakem olarak atayalım. Halkıyla beraber yaptıklarımızı görsün. Hangimizin işini beğenirse o şehrin tanrısı olur. Poseidon bu teklifi reddedecek durumda değildi. Üzerine çevrili en az 20 çift göz vardı. Bu yüzden olabildiğince rahat görünmeye çalışarak Athena'nın yüzüne güldü. Hay hay, neden olmasın? Helios'un altın arabası gökyüzünün en üst noktasına ulaşınca Kekrops gelip işlerimizi incelesin. Bakalım hangimiz kazanacağız? Tanrıça Athena pırıl pırıl parlayan zırhlarının içinde yavaşça doğruldu, esniyerek gerindi ve etrafına bakındı. Ben şöyle bir dolaşmaya çıkacağım. Her ne kadar aklımda şehre yararlı olabilecek güzel bir fikir varsa da, kim bilir, belki daha uygun bir şey daha bulurum. Ben de senin gibi yapayım, dedi Poseidon gülerek. Pek yakında benim olacak bu şehri yakından tanımak istiyorum. Bunu yapmakta haksız sayılmam, öyle değil mi? Athena ona karşılık vermeye gerek görmeden tapınaktan ayrıldı. Bir süre onun arkasından bakan Poseidon, kendisini sanki midesine sıkı bir yumruk yemiş gibi hissediyordu. Athena'nın aklından kim bilir neler geçiyordu. Keşke onun düşüncelerini okuyabilseydi. Ama sonuçta o da bir ölümsüzdü. Bunu başarması mümkün değildi. İş başa düştü, diye geçirdi içinden denizler tanrısı. Ne yapıp edip bu ölümlülerin hoşuna gidecek bir şeyler yapmalıyım. Görünüşe göre her şey yerli yerinde. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Onları en çok ne sevindirir ki acaba? Poseidon bu şekilde dolaşıp dururken Kızgın güneş nedeniyle dilinin damağına yapıştığını hissetti. Müthiş bir şekilde susamıştı. Bir çeşme görebilmek için etrafına bakındı. Ama etrafta çeşme falan yoktu. Yaptığı kısa bir araştırma sonucu şehirde su kıtlığı çekildiğini anladı. Yeni yapılan hamamlar bile yeterince su olmadığı için bir türlü hizmete giremiyordu. Tamam. Poseidon sevinçle yürürken kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Bu insanların suya ihtiyacı var. İşte bu kadar. Yarışmayı kazandım gitti. Athena ne yaparsa yapsın onlara su kadar önemli bir şey veremez. İşte şimdi şehrimi alıcı gözle dolaşabilirim. Denizler tanrısı sevinçle şehrin sokaklarını arşınlamaya başladı. Tekrar tapınağın bulunduğu tepeye geldiği zaman burada suyu en sıcak havalarda bile asla tükenmeyecek bir göl yaratmaya karar verdi. Onun için bu çok kolay, hatta sıradan bir işti. Elindeki üç dişli yabayı toprağa şöyle bir saplayınca ansızın yerde açılan deliklerden sular fışkırmaya başladı. Poseidon'un gözüne kestirdiği alan göz açıp kapayıncaya kadar geniş bir göle dönüşüvermişti. Güneş göğün en yüksek noktasına ulaştığında tanrıların ikisi de tapınağa geri dönmüştü. Kral Kekrops onların önünde saygıyla eğildi. Ey kıymetli tanrılar! Bize yaptığınız işleri göstermeye hazır mısınız? Elbette, diye atıldı Poseidon. Fazla düşünmenize gerek kalmayacak. Gelin, size şehre ne armağan ettiğimi göstereyim. Denizler tanrısı öne düştü, kral ve şehrin diğer soyluları onun peşi sıra yürüdüler. Dudaklarında muzip bir gülümseme bulunan Athena da onlarla birlikteydi. Yeni göle ulaştıkları zaman da Poseidon'un yüzünü geniş bir gülümseme kapladı. İşte, susuzluk çeken şehrinize suyu asla tükenmeyecek olan bir göl. Ne dersiniz? Kekrops şaşkınlıkla gölü inceledi. Sonra Tanrı'ya döndü. Mükemmel bir fikir. Gerçekten de susuzluk belimizi büküyordu. Ta nerelerden şehre su taşımak hiç de kolay bir iş değil. Bu göl hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Müsaade edersen, ey Poseidon, senin şerefine bir yudum su içmek istiyorum. Kralın arkasında duran görevlilerden biri telaşla altın bir kupa uzattı. Kekrops kupayı suya daldırdı. Tüm tanrılara sunu olarak birkaç yudumunu kuru toprağa döktü. Sonra da kafasını dikti. Ancak ilk yudumla birlikte suyu dışarı püskürtmesi bir oldu. Poseidon da dahil olmak üzere orada bulunan herkes şaşkınlıktan dona kalmıştı. Ne oldu? Diye sordu soğukkanlılığını koruyan Athena. Bu su... Kekrops ne diyeceğini bilemiyordu. Bu su tuzlu, içilecek gibi değil. Poseidon'un suratı aniden patlıcan rengini almıştı. Aklına gelen parlak fikri bir an önce gerçekleştirmek istediği için suyun tatlı olması gerektiğini tümüyle unutmuştu. Telaşın sonu buydu işte. Bir an durup düşünse ne olurdu sanki? Tuzlu su şehir halkının ne işine yarardı ki? Ne içmeye kullanabilirlerdi ne de sulamaya. Denizler tanrısı korkunç bir öfkeyle patlamak üzereyken Athena'nın sesi dikkatini başka bir yöne çekmesine neden oldu. Bir de benim armağanıma bak istersen saygıdeğer Kekrops. Athena şehrin önderlerini gölün hemen yakınlarında duran bir ağacın yanına götürdü. Evvelce burada olmamasına rağmen bu ağaç kimsenin dikkatini çekmemişti. Zaten oldukça gösterişsiz, sıradan bir hali vardı. Yamru yumru, kısa bir gövde, gümüşü yapraklar, kirli yeşil renkte küçük meyveler. Demek bir ağaç, diye güldü Poseidon. Tüm yapabileceğin bu muydu? Etrafta yeterince çalı çırpı var zaten. Hem bu küçük meyveler ne işe yarar ki? Athena ona aldırış etmeden krala döndü. Adamlarına söyle, büyük bir fıçının dibine küçük delikler açsınlar ve içini bu meyvelerle doldursunlar. Sonra altına başka bir fıçı yerleştirip, tahta bir kapağın üzerine bastırmak suretiyle meyveleri sıkıştırsınlar. Görün bakalım o zaman ne olacak? Tanrıçanın emri göz açıp kapayıncaya kadar yerine getirildi. Herkes olacakları merakla bekliyordu. Küçük yeşil meyvelerin sıkıştırılmasıyla birlikte fıçının dibindeki deliklerden alttaki fıçıya altın renkli yoğun bir sıvı akmaya başlamıştı. Aynı zamanda etrafa olağanüstü güzellikte bir koku yayılıyordu. Bu sihirli bir ağaçtır, diye anlatmaya başladı Athena. Meyveleri de, meyvelerinden elde edilen yağ da aynı şekilde sihirlidir. Şu gördüğünüz altın renkli yağ, her derde deva bir ilaçtır. Güneşten yanmış vücutlarınızı bu yağla ovun, hiçbir şeyinizin kalmadığını göreceksiniz. Yaralara, berelere, insanın vücudunun dışında ve içinde oluşan tüm hastalıklara birebir bir ilaçtır. Lambalarınıza koyduğunuz takdirde size dumansız, parlak bir ışık verecektir. İsterseniz onunla yemeklerinizi pişirebilir, salatanızı hazırlayabilirsiniz. Ya da meyveleri olduğu gibi yiyebilirsiniz. Gücünüze güç katan muhteşem bir besin olduğunu göreceksiniz. İçindeki çekirdek bile kışın size yakacak olarak hizmet edecektir. Kral Kekrops ve şehrin ileri gelenleri bu mucizevi meyveye duydukları hayranlığı yüksek sesle dile getirmekten bir türlü vazgeçmiyorlardı. Sonunda haykırarak Athena'ya döndüler. Söyle bize tanrıça, bu olağanüstü meyvenin adı nedir? Zeytin. Yarışmayı kazananın kim olduğu artık belli olmuştu. Tanrıça Athena, saygı gösterileri arasında tapınağa taşınırken, Poseidon'a kös kös geri dönmek kalmıştı. Denizler tanrısı son derece öfkeliydi. Bu şehrin bundan böyle Athena'nın ismini atfen Athena olarak adlandırılacağını duyduğu zaman öfkesi daha da arttı. Üç dişli yabasını eline aldı, bulutları üst üste yığdı, rüzgarları ve kasırgaları serbest bıraktı. Dev dalgaların sahili dövmesine izin verdi. Üzerinde Athena'nın da bulunduğu kara parçası kısa zamanda sular altında kalmış, ancak Athena'nın koruması altında bulunan şehre bir şey olmamıştı. Poseidon da öfkesini çok geçmeden unuttu. Üzerinde hak iddia edeceği tek kara parçası Athena şehri olmak zorunda değildi ya. Amimon. Omzunda büyük bir testi taşıyan genç bir kız, susuzluktan çatlamış toprakların üzerinde düşe kalka ilerliyordu. Çalıların arasında yürürken çıplak bacakları yara bere içinde kalmıştı. Üstelik müthiş bir şekilde susamıştı. Yeri sarsan Tanrı'nın öfkesi pek müthiş diye geçirdi içinden. Keşke Argos ülkesi Hera'ya değil de ona verilseydi. O zaman bu susuzluğa katlanmak zorunda kalmazdık. Genç kızın sözüne ettiği Tanrı, üç dişli yabasını yere vurduğu zaman toprağı zangır zangır titreten Poseidon'dan başkası değildi. Denizler Tanrısı bir kez daha öfkelenmişti. Çünkü bu kez de Zeus'un karısı Hera ile Argos ülkesi için mücadeleye girişmiş ama yine mağlup ayrılmıştı. O da Argos'taki tüm suların çekilmesini emrederek hıncını almaya karar vermişti. Amimon ismindeki genç kız, kızgın güneşin altında yürümekten bitap düşmüştü. Kalabalık bir aileye mensuptu. Babası Danaos'un tam 50 kızı vardı. Kardeşlerinin her biri su bulmak üzere ayrı bir yöne gitmişti. Akşam olunca yine bir araya geleceklerdi. Fakat Amimon yavaş yavaş umudunu yitirmeye başlıyordu. Artık adım atacak hali kalmamıştı. Büyükçe bir çalının gölgesinin altına sığındı. Heybesindeki bir parça keçi peynirini, birkaç zeytin tanesini ve kuru pideyi yedikten sonra üzerine müthiş bir ağırlık çöktü. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşmıştı. Biraz uyuyup güç toplayayım, sonra su aramaya devam ederim. Genç kız gözlerini kapattı ve bir anda uykuya dalıverdi. Az sonra düş görmeye başlamıştı. Düşünde yine aynı çalının altında uyukluyordu. Ancak tuhaf bir yaratığın kendisine yaklaştığının farkındaydı. Bu yaratığın vücudunun üst kısmı insana benziyordu. Alt kısmı ise bir tekininki gibiydi. Kıllarla kaplı ve toynaklarla biten bacaklarının arkasında at kuyruğuna benzeyen uzun, dalgalı bir kuyruk göze çarpıyordu. Sivri sakallı yüzünün üzerinde alnının iki yanında iki küçük boynuz vardı. Bu, kırlarda ve ormanlarda yaşayan bir tür doğa cini olan bir satirdi. Satirler iş güç nedir bilmezlerdi. Avare bir hayatları vardı. Şarap içmekten, kırlarda dans etmekten, insanları korkutup yemeklerini çalmaktan, ayrıca genç ve güzel kızlara sarkıntılık etmekten çok hoşlanırlardı. Etrafa insanın burnunun direğini kıran kötü bir koku saçarlardı. Amimon da düşünde aynı kötü kokuyu alıyordu. Satir yanına gelmiş, üzerine eğilmişti. Gözlerinde şehvet dolu korkunç bir bakış vardı. Nasırlı, pençeye benzer elleri neredeyse vücuduna dokunmak üzereydi. Hayır, bu sahne bir düş olamayacak kadar gerçekçiydi. Genç kız bir anda gözlerini açtı ve büyük bir korkuyla avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Gerçekten de bir satir kendisine dokunmak üzereydi. Pis kokulu nefesini yüzünde hissediyor, kötü bir gülümsemeyle aralanan dudaklarını görüyordu. Amimon, korkunun verdiği bir güçle bacaklarını karnına çekti ve iki ayağıyla birlikte satirin midesine var gücüyle bir tekme indirdi. Kötü niyetli yaratık acıyla bağırdı ve birkaç adım geriye düştü. Genç kız bu fırsattan istifade ederek ayağa fırladı ve kaçıp kurtulmak için bacaklarının son süratiyle koşmaya başladı. Ama doğada yaşayan tüm yaratıklar gibi son derece güçlü ve dayanıklı bir bünyeye sahip olan satir de hemen ardından ayağa fırladı ve onu takip etmeye başladı. Umutsuz bir mücadeleydi bu. Susuzluktan dili damağına yapışmış olan genç kızın kaçıp kurtulması mümkün görünmüyordu. Satir birkaç adım attıktan sonra yetişecekti. Amimon son bir umutla aklına gelen ilk tanrıya yalvarmaya başladı. ''Ey yeri sarsan Poseidon, senin yüzünden bu ıssız yerlere su aramaya geldim. Sana yalvarıyorum, beni bu iğrenç yaratığın pençelerinden kurtar.'' O sırada pek de uzakta olmayan Poseidon, kendisine yöneltilen bu içten yakarışı duymuştu. Tanrılara has bir hızla olay yerine geldiği zaman satirin genç kızı yakalamış olduğunu ve yere yatırmaya çalıştığını gördü. ''Dur bakalım!'' diye bağırdı Poseidon ve yabasını yere vurdu. ''Bırak o kızı ve buradan defol!'' Benliğini ele geçirmiş olan şehvet duygusu yüzünden soğukkanlılığını tümüyle yitirmiş olan satir boş gözlerle Tanrı'ya baktı. Onu tanıyamamıştı. Kendisini rahatsız eden bu saygısız da nereden çıkmıştı böyle? Satir tekrar önüne eğilip yarım bıraktığı işi tamamlamaya hazırlanıyordu ki üç dişli yaba onu birkaç arşın uzağa fırlattı. Ne olup bittiğini hala anlayamayan satir kendini bir anda bir dağın tepesinde bulmuştu. Ağrıyan kemiklerini ovuşturup ayağa kalkmaya çalışırken elinden kaçırdığı fırsata yanıyordu. Denizler tanrısı ise yavaşça Amimon'a yaklaştı. Genç kız yaşadığı korkunç olay nedeniyle hüngür hüngür ağlıyordu. ''Artık gözyaşlarını silebilirsin.'' dedi Poseidon yumuşak bir sesle. ''Kurtuldun.'' ''O pis satiri buradan çok uzaklara fırlattım.'' ''Sen kimsin?'' diye sordu Amimon, karşısında duran iri yarı yakışıklı, lacivert denecek kadar koyu siyah saçlı ve sakallı adama bakarak. ''Ben kim miyim? Az önce bana seslenmemiş miydin? Seni kurtarmam için bana yalvarmamış mıydın?'' Demek diye kekeledi genç kız üstüne başına çeki düzen vermeye gayret ederek. Gerçekten geldin. Teşekkür ederim ey Poseidon. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde ne arıyorsun? Su arıyorum. Argos'u susuzlukla vurduğun günden bu yana içecek bir damla suyumuz kalmadı. Hepimiz perişan olduk. Adın ne? Baban kim? Adım Amimon. Kral Danaos'un kızıyım. Demek öyle. Poseidon, genç kızı tepeden tırnağa dikkatle süzdü. Danaos'un kızlarının bu kadar büyüyüp güzelleştikleri nasıl olmuş da gözümden kaçmış. Her neyse, istediğin su olsun. Yeri sarsan tanrı, elindeki üç dişli yabayı sert bir hareketle hemen yanındaki büyük bir kayanın üzerine vurdu. Kaya bir anda yarıldı ve tam ortasından berrak, tatlı sulu güzel bir pınar akmaya başladı. Amimon'un sevinci görülmeye değerdi doğrusu. Bir ceylan gibi sekerek kaynağın önünde oluşan küçük gölcüğün içine atladı. Suları etrafa sıçratarak dans ediyor, neşeyle şarkı söylüyordu. Nihayet susuzluktan kurtulmuşlardı. Biraz sakinleştikten sonra aklına Poseidon'un hala orada bulunduğu geldi. Tanrı'nın gülerek kendisine baktığını görünce utançtan kıpkırmızı kesildi. Vücuduna yapışmış olan ıslak elbiselerini düzeltmeye çalışarak suların arasından çıktı. ''Çok teşekkür ederim güçlü tanrı. Beni hem o pis satirin pençelerinden hem de içimi yakıp kavuran susuzluğun zulmünden kurtardın. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Babamın yanına döndüğümde sana en az 100 boğa kurban etmesini söyleyeceğim.'' ''Bir teşekkür için 100 boğa fena sayılmaz.'' diye güldü Poseidon. ''Ama buna gerek yok. Bana teşekkür etmenin çok daha kolay bir yöntemi var. Üstelik çok daha eğlenceli.'' ''Nasıl?'' Genç kız kendisine giderek daha da yaklaşan lacivert saçlı tanrıya dikkatle baktı. Ondan giderek daha fazla hoşlandığını hissediyordu. Güçlü kollarının arasında kendisini kim bilir nasıl güvende hissederdi. Hemen göstereyim. Poseidon genç kızı kollarının arasına aldığı zaman bir direnişle karşılaşmadığı için oldukça şaşırmıştı. Oysa kızların durumu kurtarmak adına dahi olsa ilk başta itirazı yeltendiklerini biliyordu. Tanrısal yabasının bir hareketiyle büyüttüğü çimenlerin üzerine uzandılar ve uzun uzun seviştiler. Ertesi sabah güneş doğarken Poseidon genç kızı babasının yanına gönderdi. Kendisi de denizin altındaki sarayına geri döndü. 9 ay sonra bir oğlu olacağını biliyordu. Ona Nauplios ismini verecek, gerçek bir kahraman olarak yetiştirecekti. Zeus'a kurulan komplo. Beni niye çağırdınız? Diye sordu Poseidon karşısında duran ışıldayan gözlü tanrıçaya. Athena'dan oldum olası pek hoşlanmazdı. Ne zaman bir iş yapacak olsa onu karşısında bulurdu. Özellikle artık Athena olarak anılan şehrin hikayesinde olduğu gibi. Ancak Apollo'nun da orada bulunuyor olması ilgisini çekmişti. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız, diye söze başladı Athena. Gerçekten de hiç şaka yapıyormuş gibi bir hali yoktu. Benim babam, senin kardeşin olan Zeus artık iyice çığırından çıktı. Yine ne yaptı? Poseidon, Zeus'tan da pek hoşlanmazdı. Kendisinden küçük olmasına rağmen kainatın efendisi unvanı ona verilmişti ve bunun kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyordu. Onun buyruklarına boyun eğmekte zoruna gidiyordu. Gerçi bunu sık sık dile getiriyordu ama sonuçta eski düzen işleyip gidiyordu. Tanrılardan en az birkaçı Zeus'a karşı çıkmadıktan sonra tek başına ona karşı ne yapabilirdi ki? Ganimedes olayını henüz duymadın mı? Bu kez konuşan Apollon'du. Gözleri şaşkınlıktan koca koca açılmıştı. Ganimedes mi? Ha evet, o Troyalı delikanlı. Babasının sürülerini güderken görmüştüm onu. Oldukça yakışıklı, yaman bir genç. Tamam işte, ta kendisi. Zeus onunla arkadaş oldu. Delikanlı artık Olimpos'ta yaşıyor. Sanki bizden biriymiş gibi. Düşünsene, bir ölümlü bir tanrı gibi yaşıyor. Olacak iş mi bu? Üstelik onun yüzünden her ayı da çok ihmal ediyor. Zavallı, içeride iki gözü iki çeşme ağlayıp duruyor. Rezalet, sadece Hera'yı değil, hepimizi ihmal ediyor. Bir ölümlüye bu kadar değer vermek, yani kendi karısını ihmal edecek kadar değer vermek bağışlanır bir suç değil. Buna bir çare bulmak lazım. Athena, denizler tanrısını delici bakışlarla süzdü. Zeus'tan hoşlanmadığını biliyorum. Hera'yla birkaç gündür konuşuyoruz. Biz tanrılara karşı işlediği suçlardan ötürü Zeus'u cezalandırmaya karar verdik. Onu tahtından indireceğiz. Peki ama yerine kim geçecek? Aslına bakarsan sen, dedi Apollon donuk bakışlarla denizler tanrısını süzerek. Ne dersin? Kendini kainatın efendisi olacak yeterlilikte hissediyor musun? Poseidon başının döndüğünü hissediyordu. Kainatın efendisi Poseidon. Ancak birden müthiş bir kuşkuya kapıldı. Tüm bunlar kendisine karşı düzenlenen bir komplo olabilir miydi? Yoksa Zeus artık denizlerin egemenliğini ele geçirmeye karar vermiş, bunun için kendisini ortadan kaldırmakla Apollon, Athena ve Hera'yı mı görevlendirmişti? Durun, size neden güveneyim? Zeus'un emriyle beni ortadan kaldırmak için bir düzen kurmadığınızı nereden bilebilirim? Apollon'la Athena birbirlerine baktılar. Bunu bilemezsin. Bize güvenmen gerekiyor. Unutma, her şeyin bir riski vardır. Ne diyorsun? Tanrıların en büyüğü olma düşüncesi Poseidon'un kafasında Boreas fırtınası gibi dolanıp duruyordu. Bu riski göze almaya değer miydi? Elbette değerdi. Birden arkasını döndü ve iki tanrının gözlerinin ta içine baktı. Teklifinizi kabul ediyorum. Zeus'u tahttan indireceğiz ve yerine ben çıkacağım. Az sonra Hera'nın da aralarına katıldığı ölümsüzler el sıkıştılar ve anlaşmayı bozmayacaklarına dair Styx Nehri üzerine yemin ettiler. Komplo kurulmuştu. Apollon, Athena, Hera ve Poseidon ilk iş olarak gereken tüm önlemleri aldılar. Diğer ölümsüzlerden hiçbiri bu komploya dahil olmayacaktı. Bir hafta sonra Zeus, tanrılara büyük bir ziyafet verecekti. Komplocular bu ziyafete katılacak ancak en fazla birer kadeh şarap içeceklerdi. Geri kalan tanrıların tümünün sarhoş olup uykuya dalmasıyla birlikte harekete geçeceklerdi. Nitekim büyük gün gelip çattı. Olimpos'un altın eşikli saraylarının önündeki tunç avluya tanrıların sofrası kurulmuştu. Ölümsüzlerin tümü masanın etrafına kurulmuş, neşe içinde yiyip içiyorlardı. Özellikle Hephaistos'un topal bacağıyla seke seke kan ter içinde kadehlerine şarap doldurması onları kahkahaya boğuyordu. Demirci Tanrı'nın bu arada onların tümünden daha fazla içmesi ise umurlarında bile değildi. Yeteri kadar yenilip içildikten sonra Zeus ayağa kalktı ve herkese tatlı bir uyku diledikten sonra yalpalayarak sarayına geri döndü. Düşmemek için Ganimedes'in beline sıkı sıkı sarılmıştı. Onun bu davranışı komplocuları müthiş bir öfkeye boğmuştu. Tanrıların en büyüğü nasıl olur da bir ölümlüyü, üstelik bu şekilde karısının şerefini ayaklar altına alarak tanrıların sofrasına oturtabilirdi ki? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. Zeus'un çekilmesiyle birlikte diğer tanrılar da teker teker saraylarına geri dönmeye başladılar. Herkes gittikten sonra Athena, Apollon ve Hera, Poseidon'un sarayında bir araya geldiler. "Hazır mısınız?" diye sordu denizler tanrısı. "Elbette hazırız," diye karşılık verdi ışıldayan gözlü tanrıça Athena. "Biraz daha zaman geçmesini bekleyelim. Zeus, uykusunun en derin yerindeyken gidip onu alaşağı ederiz." Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Hera ile Apollon huzursuzlanmaya başlamışlardı. "Hadi gidelim artık. Biraz daha beklersek sabah olup hava aydınlanacak." "Tamam," diye fısıldadı Athena. "Apollon, sen onun sağ kolunu tutacaksın. Hera, sen sol kolunu. Poseidon, sen de bacaklarını. Ben de onu şu halatla kıskıvrak bağlayacağım." Ölümsüzler kararlı adımlarla Zeus'un sarayına doğru ilerlemeye başladılar. Kapılar kilitliydi. Ancak dört büyük tanrının gücüne dayanamayacakları aşikardı. İçeri girdikten sonra Hera onlara yol gösterdi. "Bu taraftan. Kimse bu sarayı benden iyi bilemez. Gerçi Ganimedes geldiğinden beri beni yanına kabul etmiyor ama..." Hera eliyle altın kaplı büyük bir kapıya işaret etti. Burası Zeus'un yatak odasıydı. Tanrılar hep birlikte yüklenince kapının kanatları çatırdayarak açıldı. Yatağında gök gürültüsüne benzer sesler çıkartarak horlayan Zeus, kopan gürültüden zerre kadar etkilenmemişti. Ancak uykusu onun kadar ağır olmayan Ganimedes yerdeki döşeğinden doğruldu ve gözlerini ovuşturarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Tanrıça Athena ise vakit kaybetmeye niyetli değildi. Elinin tersiyle Ganimedes'i bir kenara iterek beline sarılı olan halatı açtı. Bu arada diğerleri Zeus'u kıskıvrak yakalamışlardı. Athena onu sıkı sıkıya bağladı ve halata tam 100 düğüm attı. Zeus parmağının ucunu bile kıpırdatacak durumda değildi. Yüzünde büyük bir şaşkınlık ifadesi okunuyordu. Ağzı sımsıkı bağlı olduğu için bir şey söyleyemiyor, etrafına bakınarak neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Apollon alnındaki terleri silerek diğerlerine baktı. "Başardık. Bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmezdim." "Ben de öyle," diye karşılık verdi Athena. Diğerlerinin aksine o soğukkanlılığını muhafaza ediyordu. Hera ise kocasının yanına diz çökmüş, onunla alay ediyordu. "Azgınlığın sonunun nereye vardığını gördün mü? Bu kadarı da yapılmazdı ki. Ne bana, ne diğer tanrılara saygı göstermedin. Şimdi cezanı buldun işte. Artık yeraltı dünyasının derinliklerinde Titan tanrıların yanında gün sayarsın. Ne var ki komplocu tanrıların hiç hesaba katmadıkları bir şey vardı. Zeus'un odasında yalnız değillerdi. Perdenin arkasına ufak tefek, narin, şirin mi şirin bir tanrıça saklanmıştı. Tetis. Bu tatlı tanrıça uzun süredir Zeus'a aşıktı. Onunla beraber olabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Bu gecede gizlice yatak odasına süzülmüş ama onun Ganimedes'le birlikte geldiğini görünce perdenin arkasına saklanıvermişti. Sonra da o korkunç olaya şahit olmuştu. Tetis dehşet içindeydi. Tanrıların en büyüğü, en kudretlisi, en görkemlisi Zeus bundan böyle yeraltı dünyasına mı tıkılacaktı? Buna izin vermesi mümkün değildi. Ama onu mağlup eden güçlü tanrılara karşı ne yapabilirdi ki? Birden aklına müthiş bir fikir geldi. Titanlarla tanrılar arasındaki o müthiş savaşın en kızgın günlerini hatırlamıştı. Zeus önderliğindeki tanrılar için savaşın gidişatı hiç de parlak değildi. Mağlup olmaları an meselesiydi. Çaresiz kalan Zeus son bir umutla yer altına inmiş, Titanlar tarafından tunç kapılı bir zindana tıkılmış olan 100 kollu devleri kendilerine yardım etme şartıyla serbest bırakmıştı. Korkunç bir görünüme ve güce sahip olan 100 kollular kükreyerek Titanların üzerine saldırmış, yerden kopardıkları dağ büyüklüğündeki kaya parçalarını onların üzerine fırlatmaya başlamışlardı. Bu takviye güç karşısında Titanlar gerilemek zorunda kalmış, sonunda mağlubiyeti kabul etmişlerdi. Zeus da onları yer altındaki zindana tıkmış, başlarına nöbetçi olarak 100 kollu devleri dikmişti. Onların yer altında kalmalarını tanrıların selameti açısından daha iyi buluyordu. Çünkü onlarla başa çıkabilmek gerçekten de çok güçtü. 100 kollu devler bir zamanlar kendilerini yeraltı zindanından kurtarmış olan Zeus'a şimdi de yardım ederler miydi? Komplocu tanrıların zafer sarhoşluğundan yararlanan Tetis, yavaşça Zeus'un sarayından dışarı süzüldü. Tanrısal gücünü kullanarak yeraltına indi ve Titanların kapatıldığı zindana ulaştı. 100 kollu devler kapıda nöbet bekliyordu. Görünüşleri o kadar korkunçtu ki Titanları kurtarmak için oraya gelebilecek biri onları görür görmez arkasına bile bakmadan kaçıp giderdi. Tetis, Titanlarla tanrılar arasındaki savaş esnasında tanışmış olduğu biri Areus'u görünce sevinçle gülümsedi. 100 kollu dev de 50 başının birkaçıyla onu inceledi. Bu bir zamanlar Zeus'un yanında gördüğü küçük tanrıça değil miydi? Merhaba biri Areus, dedi Tetis gülümseyerek. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Doğru söylüyorsun küçük tanrıça. Yeraltına hoş geldin. Bu korkunç yere gelmeyi göze aldığına göre sanırım iyi bir nedenin var. Haklısın. Buraya sana yalvarmaya geldim ey biri Areus. Bir zamanlar seni şimdi kapısında nöbet tuttuğun zindandan kurtarmış olan Zeus, tanrıların birkaçı tarafından tutsak edildi. Bu tanrılar onu tahttan indirip yerine Poseidon'u oturtmak istiyorlar. Buna engel olmak istiyorum. Hangi tanrılar bunlar? Hera, Apollon, Athena ve Poseidon. Zeus'la mücadele etmeyi göze aldıklarına göre ona gerçekten öfkelenmiş olmalılar. Ama tanrıların arasındaki sorunlar beni ilgilendirmez. Bir zamanlar bana yardım etmiş olan Zeus'a bu kez ben yardım edeceğim. Korkun benden ey tanrılar. Zeus'u kurtarmaya geliyorum. Biri Areus, yüz yumruğunu birden sıkarak korkunç bir nara attı. Sonra da devasa adımlarla yeryüzüne doğru yürümeye başladı. Attığı her adımla birlikte toprak sarsılıyor, insanlar dünyanın sonunun geldiğini düşünüyordu. Koca Olimpos bile temellerine kadar zangır zangır titriyordu. Gecenin yorgunluğunu üzerinden atamamış olan tanrılar, dehşetle yataklarından fırladılar ve neler olduğunu anlamaya çalıştılar. Komplocularsa, biri Areus'un gelişini çok uzaklardan görmüşlerdi. Lanet olsun, diye fısıldadı Athena dişlerinin arasından. Biri Areus geliyor. Görünüşe göre çok öfkeli. Anlaşılan Zeus'u tutsak ettiğimizi öğrendi. Acaba bunu ona kim söyledi? Ama şimdi bunun bir önemi yok. Ne yapacağız? Herkes fikrini söylesin. Onunla savaşamayız. Hera korkuyla bir adım geri çekildi. O çok güçlü. Doğru, dedi Apollon. Onu yatıştırmalıyız. Bizi burada, Zeus'un başında görürse mahvoluruz. Kahretsin. Biri Areus tüm planlarımızı mahvetti. Tüm planların mahvolması mı? Poseidon başından aşağı kaynar suların döküldüğünü hissediyordu. Kainatın efendiliği tahtına bu kadar yaklaşmışken. Ne var ki Apollon ve diğerleri haklıydı. Biri Areus'a karşı savaşamazlardı. Tüm tanrılar birleşse bile onu zor alt ederlerdi. Kaldı ki kendileri sadece 4 kişiydiler. Gidelim, dedi sonunda boğuk bir sesle. Athena soğuk mavi gözleriyle ona dikkatle baktı. Sonra başını salladı. 4 tanrı gecenin karanlığına karışıp ortadan kayboldu. Komplo başladığı gibi bitmişti. Zeus'un gazabı. Hala kıskıvrak bağlı yerde yatan Zeus, inleyerek etrafına bakınmaya çalışıyordu. Bu korkunç gümbürtüler de neydi böyle? Yer neden sarsılıyordu? Ansızın sarayının kapısı ardına kadar açıldı. Biri Areus korkunç bir kükremeyle içeri daldı. 100 kolunun ucundaki 100 eliyle Zeus'un 100 düğümünü bir çırpıda çözüverdi. Bakışlarıyla onu tutsak eden tanrıları arıyordu. Fakat çoktan sırra kadem basmışlardı. Nihayet bağlarından kurtulan Zeus derin bir soluk alarak ayağa kalktı ve Biri Areus'a teşekkür etti. Merak ettiğim bir şey var, dedi ona. Bana karşı kurulan komployu sana kim haber verdi? Ben, diye cıvıldadı ince bir ses Biri Areus'un cevap vermesine fırsat bırakmadan. Küçük tanrıça Tetis, sevgi dolu gözlerle Zeus'a bakıyordu. Sana da teşekkür ederim. dedi Zeus yavaşça. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Ama şimdi intikam vakti geldi. Athena, Hera, Apollon ve Poseidon sonunda ortaya çıkmışlardı. Saklanmakla bir şey elde edemeyeceklerini biliyorlardı. Zeus'un öfkesi eninde sonunda onları yakalardı. Bu nedenle gönüllü olarak cezalarını çekmeye karar vermişlerdi. Bunu sizden hiç beklemezdim. Zeus, ateş saçan gözlerle onları teker teker süzdü. Demek beni devirecektiniz, öyle mi? Görürsünüz siz. Tanrıların en büyüğü bakışlarını ilk olarak Athena'ya çevirdi. Başından çıkan bu güzel kızı her zaman çok severdi. Onun da bu komploya karışmış olmasını aklı almıyordu. Belki de onu aldatmışlardı. Hayır, böyle bir şey mümkün değildi. Athena, zeka ve bilgelik tanrıçasıydı. Kafası diğer tüm ölümsüzlerden daha iyi çalışırdı. Belki kendine göre haklı nedenleri vardı. Ama yine de... Seni sevdiğimi bilirsin Athena, dedi Zeus bir süre düşündükten sonra sakalını sıvazlayarak. Sana karşı daima yumuşak davranmışımdır. Şimdi git buradan. Öfkeye kapılıp istemediğim şeyler yapmak istemiyorum. Mavi gözlü tanrıça Pallas Athena tek kelime bile etmeden geri döndü. Miğferinin tepesindeki yeleği dalgalandırarak punç eşikli kapıdan çıkıp gitti. Zeus'un onu cezalandırmadığını gören Hera, Apollon ve Poseidon az da olsa umutlanmışlardı. Belki başlarına sandıkları kadar kötü bir şey gelmeyecekti. Ne var ki az sonra yanıldıklarını anladılar. Zeus büyük bir öfkeyle karısı Hera'ya döndü. Ayağa kalktı ve gök gürültüsü çıkaran adımlar atarak onun yanına geldi. Korkunç elleriyle tanrıçanın bileklerini kavradı. Kırılmaz bir zincirle birbirlerine bağladı ve gök kubbenin en üst noktasına astı. Hera yıldızlı gökyüzünden aşağı olmuş bir meyve gibi sallanıyordu. Zeus biraz geri çekilerek karısına baktı ve güldü. Gördüğü manzara çok hoşuna gitmişti ama bu kadarcık cezayı yeterli bulmuyordu. Bu nedenle Hephaistos'un kocaman demir örslerinden birini getirtti ve Hera'nın ayaklarına bağladı. Gözlerin körleşip kulakların sağırlaşana kadar orada asılı kal da aklın başına gelsin. Böylece bir daha benimle uğraşmamayı da öğrenmiş olursun. Tanrıların en büyüğü Hera'yı bu müthiş işkenceyle baş başa bıraktı ve Apollon'la Poseidon'un yanına döndü. Ey budala tanrılar! Size böyle hitap ediyorum çünkü anlaşılan gerçekten de benimle boy ölçüşebileceğinizi sanacak kadar budalaymışsınız. Size nasıl bir ceza versem acaba? Hera gibi gök kubbeden aşağı sallandırsam pek uygun olmaz. Çünkü bir süre sonra acılarınız geçince yine her şeyi unutursunuz. Size unutamayacağınız bir ders vermem lazım. Bu nasıl olur? Aşağılanarak. Evet, sizi aşağılayacağım. Zeus durdu, derin bir soluk aldı ve endişeyle kendisine bakan iki tanrıyı süzdü. Bütün bu kepazelik Ganimedes yüzünden çıktı, öyle değil mi? Daha doğrusu onu bahane ettiniz. İstediğiniz gibi olsun. Ganimedes'i ülkesine geri göndereceğim. Ama siz de onunla beraber gideceksiniz. Troya kralı Laomedon'un hizmetine girecek ve onun size emrettiği her şeyi yapacaksınız. Size şehrin etrafına bir sur çekmenizi emredeceğini biliyorum. Çünkü pek yakında bu şehir uğruna büyük bir savaş yaşanacak. O günler geldiğinde Troya'nın öyle çabucak düşmesini istemiyorum. Neyse, beni iyi anladığınızı sanırım. Şimdi yıkılın karşımdan. Apollon'la Poseidon dehşet içinde geri çekildiler. Olimpos'un bu iki en büyük tanrısı ölümlü bir insanın hizmetine girecekti ha? Tanrıların böyle bir cezaya çarptırıldıkları daha önce ne görülmüş ne de duyulmuştu. Bundan büyük bir aşağılamayı hiç kimse aklına getiremezdi. Zeus da aynı şeyleri düşünüyor olmalıydı ki başını kaşıyarak karşısında süklüm püklüm geri çekilen tanrılara seslendi. Yapacağınız işler karşılığında Kral Laomedon'dan ücret istemeyi unutmayın. Ne de olsa siz yüce Olimpos tanrılarısınız. Bir köle gibi karşılıksız çalışmanız doğru olmaz. Bu lütuf Apollon ve Poseidon için büyük bir teselli olmamıştı. Zeus'a bakmaya cesaret edemeyerek geri çekildiler. Akıllarından korkunç şeyler geçiyordu. Ama elbette o an için bunları uygulayacak güçleri yoktu. Hiç çare yoktu. Bir süre Laomedon'un hizmetkarı olarak çalışacaklardı. Troya'nın surları. Skamandros ve Simois ırmakları tarafından sulanan bereketli Troya Ovası üzerinde güneş doğmaya başlıyordu. Fazla yüksek olmayan yassı bir tepenin üzerine kurulmuş olan şehrin içinde bulunan biri sıcak, diğeri soğuk iki su kaynağı Troya halkı için büyük bir nimetti. Şehrin yeri çok iyi seçilmişti. Hellespont adı verilen dar boğazın hemen başında kurulduğu için Pontos Oxinos adı verilen büyük denize mal götürmek veya getirmek isteyen gemilerin tümü buraya uğramak zorundaydı. Burası aynı zamanda uzaklardaki Pers diyarından, Arabistan ovalarından, hatta Hint ormanlarından gelen kervan yollarının son noktasıydı. Şehre akan bu tacir kafilelerinden ve gemilerinden aldığı vergiler ve liman ücretleri, Kral Laomedon'un kısa süre zarfında hatırı sayılır bir servete sahip olmasına neden olmuştu. Halkı da onunla birlikte gitgide zenginleşiyordu. Hanlar ve kervansaraylar ağzına kadar doluydu. Bir bardak şarap ve bir öğün et yemeği için neredeyse bir altın ücret ödeniyordu. Her gün irili ufaklı yüzlerce hayvan el değiştiriyor, çok uzak ülkelerden gelen çekik gözlü sarı benizli insanların getirdiği su kadar akışkan, gökkuşağı kadar renkli, kelebek kanadı kadar ince kumaşlar görenleri hayrete düşürüyordu. Böyle bir zenginlik şüphesiz çok kişinin iştahını kabartıyordu. Şehrin içinde asayişi sağlamak için çok sayıda muhafızın görev yapması gerekiyordu. Zenginlerin oturduğu iç şehir nispeten daha güvenliydi. Görkemli tapınakların, güzel evlerin, çeşmelerin, heykellerin ve anıtların arasında gezinen güzel kadınlar birbirlerine yeni mücevherlerini gösteriyorlardı. Akşamları ise tavernalardan müzik ve kahkaha sesleri yükseliyor. Efendilerini bekleyen köleler bir an önce kulübelerine dönüp uyuyabilmek için sabırsızlanıyorlardı. Fakirlerin oturduğu dış mahallelerde ise daha temkinli olmak lazımdı. Yolunu kaybedip özellikle geceleri kargacık burgacık dar sokaklara giren bir tacir, ertesi gün genellikle kafasında kocaman bir şiş ve boşalmış bir keseyle uyanıyordu. Elbette bu şanslı olanlar içindi. Çoğunluğunun boğazı bir kulağından diğer kulağına kadar kesilmiş oluyordu. Şehre düzenlenen yağma saldırılarının ise haddi hesabı yoktu. Civar dağları mesken tutan çok sayıda haydut çetesi, özellikle ağıllara ve büyük çiftliklere baskınlar düzenliyor, herkesi öldürdükten sonra pahada ağır ne varsa alıp götürüyorlardı. Bu konudaki şikayetlerin göklere yükselmesine rağmen yapacak fazla bir şey yoktu. Kral Laomedon, emrindeki askerlerin büyük kısmını şehri korumakla görevlendirmek zorundaydı. Surlar çok zayıf olduğu için her an ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Bu nedenle çiftlikleri korumaya ayrıca asker ayıramıyordu. "Bu iş böyle devam edemez," diye homurdandı yeni şikayetleri dinleyen Laomedon. "Mutlaka şehrin etrafına yeni surlar çekmek zorundayım. Aksi takdirde yağmacılar pek yakında burunlarımıza birer halka geçirip bizi köle olarak satacaklar. Bu iş nasıl olacak? Yeni taş ocakları yüzlerce, hatta binlerce işçi, bunların barınması, beslenmesi, yıllarca sürecek bir çabanın içine girmek gerekir. Ya bu yüzden ticaretimiz aksayacak olursa?" Kralın yanında ayakta duran aksakallı danışman başını salladı. "Hiç vakit kaybetmeden şehri tahkim etmek zorundayız. Sahip olduğumuz zenginlikler özellikle ak halıların iştahını kabartıyor. Bu şekilde devam ederse pek yakında bir bahane bulup üzerimize çullanmakta gecikmeyeceklerdir." Kral Laomedon ayağa fırladı ve taht salonunda kafese kapatılmış bir aslan gibi bir ileri bir geri yürümeye başladı. Tam ağzını açıp bir şeyler daha söyleyecekti ki soluk soluğa içeri dalan bir muhafız onun sözünü kesti. Adamın yüzü bembeyazdı ve konuşmakta güçlük çekiyordu. "Kralım," diyebildi sonunda güçlükle. "Oğlunuz Ganimedes geri döndü. Yanında iki..." Muhafız sözlerini bitiremedi. Çünkü baygın bir şekilde yere yuvarlanmıştı. Laomedon derhal kapıya koştu. "Demek Ganimedes geri döndü. Uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Nerede olduğunu şimdi anlarız. Bu herif niye bayıldı? Oğlumun yanındakiler kim? Dur bakalım." Kral merdivenlerden aşağı inince sarayın kapısının önünde Ganimedes'in beklemekte olduğunu gördü. yanında son derece gösterişli iki adam vardı. İçlerinden biri olağanüstü yakışıklı, sakalsız, genç bir adamdı. Omzuna bir yay asılmıştı. Sırtında da içi oklarla dolu bir sadak göze çarpıyordu. Mavi gözlerinde keskin, insanın içine işleyen bir bakış vardı. Öbür adamsa ilkinden daha yaşlı, lacivert denecek parlaklıkta siyah saçlı, sakallı, yapılı bir adamdı. Tuhaf bir şekilde elinde üç dişli bir yaba tutuyordu. Mağrur ve kendini beğenmiş bir edası vardı. Ama yine de kralın geldiğini görünce hafif bir baş kırmasıyla onu selamladı. "Ganimedes!" diye bağırdı Laomedon. "Neredeydin? Seni aramadığımız yer kalmadı. Çobanlığını yaptığın sürünün başında dört tanrısal attan başka bir şey bulamadık. Ama ne atlardı onlar. Bugüne dek eşi benzeri görünmüş değil. Neyse, anlat bakalım. Başına neler geldi? Bu adamlar da kim?" Ganimedes elini kaldırarak babasını selamladı. "İnanmanın güç olduğunu biliyorum baba. Ama doğruyu söylediğime emin olabilirsin. Tanrıların yanında, kutsal Olimpos dağındaydım. Tanrıların en büyüğü, Yüce Zeus beni misafir etti. O atlarda sana küçük bir armağanı. Şimdi burada anlatmak istemediğim bazı tatsız olaylar sonucu beni sana geri gönderdi. Bu iki adamın kim olduğunu mu sormuştun? Onlar hakkında konuşurken sözlerine dikkat etsen iyi olur baba. Karşında Olimpos'un en büyük tanrılarından Phoebos, Apollon ve Poseidon duruyor." Kral boş gözlerle oğluna baktı. Sonra gülmeye başladı. "Yalanın böylesini de hiç duymamıştım. Demek Apollon'la Poseidon bizzat sana eşlik ediyorlar, öyle mi? Şimdi onlara..." Ama kral konuşmasını bitiremedi. Sözün nereye varacağını anlayan Poseidon, ileri doğru birkaç adım attı. Her adımında yer sarsılıyor, toprağın derinlerinden korkunç sesler yükseliyordu. Sonra elindeki yabayı sert bir hareketle yere vurdu. Sarayın avlusunun taş kaplı zemini bir anda yarıldı ve ortaya çıkan dipsiz delikten berrak bir su kaynamaya başladı. Laomedon ve diğer saraylılar dehşet içinde birkaç adım geri çekildiler. Bu adam gerçekten de bir tanrı olmalıydı. Ancak kral kendisini çabuk toparladı ve tanrıların önünde saygıyla diz çöktü. "Sizi derhal tanıyamadığım için özür dilerim. Ey yüce tanrılar, bu şekilde ortaya çıkmanız beni çok şaşırttı. Size nasıl bir hizmette bulunabilirim?" "Bize bir hizmette bulunamazsın ey Laomedon," diye karşılık verdi Poseidon. "Çünkü biz sana hizmet etmeye geldik. Yüce Zeus'un emriyle bize buyurduğun tüm işleri yapacağız. Bunun nedenini sakın sorma. Çünkü çok tatsız bir konu. Nasıl olsa öfkemiz yatışınca ve vakti gelince her şeyi öğrenirsin." Laomedon bir Poseidon'un bir Apollon'un yüzüne bakıp duruyordu. Sonunda sakallı tanrının şaka yapmadığına kanaat getirdi ve yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı. "Zeus'a şükürler olsun!" diye bağırdı sonra. "Tam da ihtiyacım varken bu yardımı göndermesi ne büyük bir nimet. Şehrimin yeni surlara ihtiyacı var ey Poseidon. Yüce Apollon'la birlikte Troya'yı aşılmaz surlarla çevirirseniz size minnettar kalırım." "Bize değil, Zeus'a minnettar kal." Apollon ilk kez konuşuyordu. "Buraya onun emriyle geldik ve onun zoruyla senin hizmetine giriyoruz. Bu iş için bize ne kadar ücret ödemeyi düşünüyorsun?" "Ücret mi?" Laomedon'un ağzı şaşkınlıktan ardına kadar açılmıştı. "Ne ücreti?" "Zeus'un emriyle bize hizmetlerimiz karşılığında bir bedel ödeyeceksin. İkimiz için birer çuval altın. Sence de uygun mudur?" Kral Laomedon ne diyeceğini bilemiyordu. Yanındaki danışmanıyla birkaç kelime fısıldaştı. Sonra Apollon'a cevap verdi. "Sizin gibi büyük tanrılara birer çuval altın çok az gelir. Şayet isteğimi yerine getirirseniz size üçer çuval vereceğim." Apollon'la Poseidon memnuniyetle birbirlerine baktılar. "Hadi bakalım, boş durmak bize yakışmaz," dedi denizler tanrısı ve Apollon'u kolundan tutarak çekiştirdi. "Yapacak çok işimiz var." Kral Laomedon ve saray halkı iki tanrının ardından şaşkınlıkla baka kalmıştı. Ölümsüzlerin işlerine kim akıl sır erdirebilirdi ki? Kralın Sahtekarlığı. Böylece aradan yıllar geçti. Bizzat Poseidon ve Apollon tarafından inşa edilen surlar son halini almak üzereydi. Kuzey girişindeki burcun da tamamlanmasından sonra geriye bir tek ana giriş kapısının sıkıca kapatılması kalmıştı. Olimpos'un en büyük tanrılarından ikisinin sur inşaatında çalıştığını gören Troya halkı, başlangıçta büyük bir ilgi ve saygıyla onların çalışmasını seyretmişti. Tanrıların yeryüzüne indiği ve Laomedon'un hizmetine girdiği haberi kısa sürede yayılmış, günlük hayatı olumsuz etkilemeye başlamıştı. Onları seyretmek isteyen insanlar işi gücü bırakıp inşaata koşuyor, sabahtan akşama kadar tanrıların devasa taşları nasıl teker teker üst üste koyduklarını izliyordu. Bu nedenle bir süre sonra kral, halkının tanrıları seyretmesini yasaklamak zorunda kaldı. Ancak aradan 2 yıl geçtikten sonra herkes Poseidon'la Apollon'un varlığını kanıksamıştı. Tanrılar da insanlar arasında yaşamaya alışmıştı. Akşamları işlerini bitirince şehre girip halkın arasına karışıyor, tavernalarda birlikte eğleniyor, kadınlara ilgi gösteriyor, hatta bu uğurda dayak yiyip dayak atıyorlardı. Tanrılar insanlara benzemeye başlamıştı. Ama 8 yıl dolduktan ve Troya surlarına son taş yerleştirildikten sonra Poseidon'la Apollon tekrar birer tanrı olduklarını hatırladılar. "Bu iş bu kadar," diye ellerini çırptı denizler tanrısı. "Çok iyi oldu. Dünyanın en kuvvetli ordusu bile bu surları kolay kolay aşamaz. Biliyorsun, pek de uzun olmayan bir süre sonra savaş çıkacak," dedi Apollon. "Zeus'un kararı böyle." "Evet, işte o zaman bu surlara bakıp övünecek, yaptığımız işle gurur duyacağız. Fakat bu kadar yeter. İnsanların arasında çok uzun süre yaşadık. Bizi kendilerinden biri gibi görmeye başladılar. Artık kimse tapınaklarımıza uğramaz oldu. Sunaklarımıza bırakılan bir tek armağan bile yok. Rahiplerimiz açlıktan ölmemek için tarlalarda ırgat olarak çalışıyor. Aslında bu davranışları yüzünden insanları suçlayamayız. Çünkü biz bile birer tanrı olduğumuzu neredeyse unuttuk. Bunu hem onlara hem de kendimize hatırlatsak iyi olur." "Doğru. Önce gidip Kral Laomedon'dan ücretimizi isteyelim." Poseidon'la Apollon dev adımlarla kraliyet sarayına doğru yürümeye başladılar. Yolda kimse dönüp onların yüzüne bile bakmıyordu. Saraya geldikleri zaman muhafızlar onları sert bir şekilde durdurdular. "Durun, nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?" "Kralı göreceğiz," dedi Poseidon sinirlerine hakim olmaya çalışarak. "Ondan küçük bir alacağımız var. Önce ona haber verelim, bakalım sizi kabul edecek mi?" Surların şehrin etrafında yükselmeye başlamasıyla beraber Troya kralı Laomedon'un burnu da iyice büyümeye başlamıştı. Artık zaptı mümkün olmayan bir şehre sahip olmanın verdiği gururla kendisini neredeyse bir tanrı yerine koyuyordu. "Demek alacaklılarım gelmiş, öyle mi?" diye güldü kötü kötü. "Buyursunlar bakalım." Poseidon'la Apollon içeri girdiği zaman ayağa kalkıp onları selamlama zahmetine bile girmedi. "Ne istiyorsunuz?" dedi sadece, tanrıları ters ters süzerek. "İşimizi bitirdik. Şehrinin etrafı zaptı mümkün olmayan surlarla çevrili. Sana karşı olan yükümlülüğümüzü yerine getirdik ve Zeus'un gönlünü hoş ettik. Şimdi de sen bize karşı olan yükümlülüğünü yerine getir ve gönüllerimizi hoş et." "Yükümlülük mü? O da ne demek? Benim lügatımda böyle bir kelime yok. Ben bir kralım. Kimseye hesap falan vermem." "Hatırlıyorsan 8 yıl önce seninle bir pazarlık yapmıştık," diye araya girdi Apollon. "Troya'nın etrafını surlarla çevirmemiz halinde bize 3'er çuval altın verecektin. Şimdi senden bize ücretimizi ödemeni talep ediyoruz." "Bakıyorum hayal gücünüz oldukça geniş." Kral Laomedon'un gözlerinde karanlık bir bakış belirmişti. "Emrimde çalışan birer hizmetkar olan sizler ne cüretle gelip benden ücret istiyorsunuz? Ben canım isterse ödeme yaparım, istemezse yapmam. Yıkılın şimdi karşımdan." Tanrılar büyük bir şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bu adam aklını mı kaçırmıştı? Tam bu esnada tahtın arkasında duran genç Priamos endişeyle babasının kulağına eğildi. "Karşında kimler olduğunu unuttun galiba baba. Onlar bizim gibi birer ölümlü değil. Kutsal Olimpos'tan gelen tanrılar. Sözlerine dikkat etsen iyi olur." Apollon bu delikanlıyı eskiden beri severdi. Onun araya girmesine memnun olmuştu. Ancak Laomedon sağduyuya kulak verecek durumda değildi. Sen karışma. Burada ben otururken söz söylemek sana düşmez. Sakın bir daha canımı sıkayım deme. Sonra tanrılara dönerek sözlerine devam etti. Size yıkılın karşımdan dememiş miydim? Daha ne duruyorsunuz? Defolun. Yoksa zalim tunçla kulaklarınızı keser, ellerinizi ayaklarınızı bağlayarak sizi köle niyetine uzak adalara satarım. Bu ağır tehdit karşısında tanrıların da sabrı taşmıştı. Bu yaptığın cezasız kalmayacak Laomedon, diye bağırdı Poseidon yumruğunu sallayarak. Çok pişman olacaksın. Sonra Apollon'u kolundan yakaladı ve yeri sarsan adımlarla kapıya ilerlemeye başladı. Kral Laomedon ise onun bu tehdidine kulak bile asmamıştı. Alaylı kahkahaları taş duvarlı odanın içinde çınlıyordu. Poseidon'un intikamı. İki tanrı yan yana Troya Ovası'nda yürüyordu. Korkunç bir öfkeye kapılmış olan Poseidon'un aklından Troyalılar için müthiş cezalar geçiyordu. Apollonsa onun kadar öfkeli değildi. Kralın alçaklığından Troya halkının pek de sorumlu olmadığını düşünüyordu. Olur mu öyle şey? Diye çıkıştı Poseidon ona. Bir şehrin kralı demek, o şehrin her şeyi demektir. Troyalılara öyle bir ders vereceğim ki... Önce Olimpos'a dönelim, diye sözünü kesti onun Apollon. Zeus'a cezamızı çektiğimizi haber verelim. Güzelce yıkanıp arınalım. Üzerimizde 8 yılın kiripası var. Tunç eşikli sarayımızda dinlenip yorgunluk çıkaralım. Gerisine sonra bakarız. Öyle olsun. İki tanrı karanlıkta ışıldayan birer yıldız gibi Olimpos'a akmadan önce Poseidon son bir kez Troya'ya doğru yumruğunu salladı. Ey Troya, elimden çekeceğin var. Böylece aradan uzun bir süre geçti. Denizin altındaki sarayında karısı Amfitritre ile keyif çatan Poseidon uzun bir süre Olimpos'ta görünmemişti. Ama bugün Zeus'un verdiği büyük ziyafette tanrıların tümü bir araya gelmişti. Eski kırgınlıklar unutulmuştu artık. Herkes neşeyle yiyip içiyor, birbirlerinin şakalarına kahkahalarla gülüyordu. Tanrıça Artemis bir ara yanında oturan Poseidon'a döndü. Son günlerde kulağıma ilginç söylentiler geliyor. Troya'ya bir deniz canavarı musallat olmuş. Bugüne dek kimse onun kadar korkunç bir canavar görmemiş. Her gün şehir halkından birkaç kişiyi parçalayıp mideye indiriyor, hayvan sürülerini darmadağın ediyormuş. Şehirde hayat durma noktasına gelmiş. Sanırım sen bu meseleyle yakından ilgilisin, öyle değil mi? Doğru, diye güldü Poseidon. Sizin deniz canavarı dediğiniz o yaratıklar benim en sadık hizmetkarlarımdır. Onu Troya'ya ben gönderdim. Çünkü bunu kendileri istediler. O aptallar biz tanrıları dolandırmaya kalkmayacaklardı. Dolandırmak mı? Nasıl? Konuşmaya kulak misafiri olan Apollon hoşnutsuzca homurdandı. Poseidon kadehindeki içkisini bir dikişte boşalttı. Bu konuyu konuşup sinirlerimi ayağa kaldırmak istemiyorum. Ama madem sordun, sana tüm gerçeği olduğu gibi anlatacağım. Senin gibi yüce bir tanrıçadan bir şeyler gizlemek uygun olmaz. Böylece denizler tanrısı Troya'da yaşadıklarını tanrılara uzun uzun anlattı. Ölümsüzlerin tümü, ağızları bir karış açık, şaşkınlıkla onu dinliyordu. İşte böyle, diye sözlerini bitirdi sonunda Poseidon. Laomedon olacak o alçak, bize söz verdiği ücreti ödemediği gibi zalim tunçla kulaklarımızı kesip bizi uzak adalara köle olarak satmakla tehdit etti. Bu kadarcık bir ceza ona reva değil mi? Tanrıların sofrasında derin bir sessizlik oldu. Poseidon'a hak vermemek mümkün değildi. Ne olursa olsun insanlar tanrılara gereken saygıyı göstermek zorundaydılar. İnsanların aksi davranışlarına bir kere müsamaha gösterdiler miydi, devamı çorap söküğü gibi gelirdi. Peki Troyalılar bu canavardan nasıl kurtulacaklar, diye sordu Hermes neden sonra. Yoksa onların tümünü yiyip bitirmesini mi istiyorsun? Tabii ki hayır. Bu konuyu ben de uzun uzun düşündüm. En güzeli kral Laomedon'un kız kardeşi Hesione'nin ona kurban edilmesi. Böylece canavarın öfkesi yatışır ve kralın aklı başına gelmiş olur. Hesione mi? Diye bağırdı Athena. Yazık, O zavallı kız çok genç. Ben de onu kendi rahibem yapmayı tasarlıyordum. O halde bu tasarından vazgeçmek zorunda kalacaksın, dedi Poseidon sesini biraz sertleştirerek. Bu meselenin şakaya alınır tarafı yok. O ana kadar konuşmalara karışmamış olan Zeus, duruma müdahale etmesinin vaktinin geldiğini anlamıştı. Bu kadar yeter. Troya için benim de büyük planlarım var. Kral Laomedon'un burnunun fazla büyüdüğünü ben de kabul ediyorum. Bu nedenle onu ve oğullarının tümünü öldüreceğim. Geriye sadece genç Priamos kalacak. O da Troya'nın yeni kralı olacak ve bir yığın erkek evlat sahibi olacak. Ondan sonra da Troya uğruna müthiş bir savaşın yaşanmasını sağlayacağım. Bu savaş o kadar korkunç olacak ki toprak bir kan denizine dönüşecek. İnsanlar orakla biçilen ekinler gibi yerlere düşecekler. Sonunda da güçlü Troya kalesi düşecek ve yerle bir olacak. Tanrısal iradem budur. Umarım kimse buna karşı çıkmaya cüret etmez. Çünkü ben hepinizden daha güçlüyüm. Tanrılar önlerine bakıp sessizce başlarını salladılar. Hiçbirinde Zeus'a karşı çıkacak cesaret yoktu. O halde eğlenmeye devam edelim, diye güldü Zeus. Burada kavga etmek ve eski yaraları deşmek için değil, neşeyle yiyip içmek için toplandık. Kadehler havaya. Tanrılar kadehlerini havaya kaldırıp baş tanrı Zeus'un şerefine içtiler. Sofradaki hava bir anda değişmiş, gökyüzüne yeniden şen kahkahalar yükselmeye başlamıştı. Tepe Gözle Odysseus. Ve böylece aradan uzun bir süre geçti. Zeus'un dedikleri bir bir yerine gelmişti. Troyalılar başlarındaki canavar belasından kurtulmak için bir kahine başvurmuş, o da Poseidon'un öfkesinin yatışması için Hesione'nin kurban edilmesinden başka çare bulunmadığını söylemişti. Kral Laomedon bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Ne yapıp edip kız kardeşini kurtarmak istiyordu. Sonunda danışmanlarının tavsiyesiyle Zeus'un oğlu güçlü Herkül'ü şehrine davet etti. Ondan deniz canavarını öldürmesini istedi. Bunun karşılığında da sahip olduğu tanrısal atları vaat etti. Herkül için bu iş çocuk oyuncağıydı. Deniz canavarını gürzünün bir darbesiyle öldürdü ve atları almak için Troya'ya döndü. Ama orada onu tatsız bir sürpriz bekliyordu. Can çıkar huy çıkmaz derler ya, Laomedon bu kez ona kararlaştırılan ödülü vermeyi reddediyordu. Bu alçaklığa çok kızan Herkül derhal bir ordu topladı ve arkadaşı Telamon'un yardımıyla Troya'yı zapt etti. Sonra da yalnız Laomedon'u değil, Zeus'un buyurduğu gibi Priamos dışındaki tüm oğullarını öldürdü. Aradan yıllar geçtikten sonra yine Zeus'un arzusu doğrultusunda müthiş Troya Savaşı patlak verdi. Tanrıçalar arasında yapılan bir güzellik yarışması sonucu aşk tanrıçası Afrodit, dünyanın en güzel kadını Helena'yı Troya prensi Paris'e armağan etmişti. Ancak Helena'nın bir kusuru vardı. Miken kralı Agamemnon'un kardeşi Menelaos'la evliydi. Paris, yoldaşlarıyla birlikte Miken'e gitmiş, Helena'yı kaçırmış ve ülkesine geri dönmüştü. Bunun üzerine Agamemnon büyük bir ordu toplamış, Helena'yı geri almak için Troya kapılarına dayanmıştı. Dünyanın en güzel kadını uğruna yapılan savaş tam 10 yıl sürmüştü. Dünya daha önce buna benzer bir kıyımı asla görmemişti. Tanrılar bile zaman zaman kendilerini kaybederek insanlar gibi savaşmış, yaralanmış, tekrar savaş alanına dönmüşlerdi. Sonunda Akha kahramanı cin fikirli Odysseus'un kurnazlığıyla Troya şehri ele geçirilmiş, yerle bir edilmiş, halkının neredeyse tümü öldürülmüştü. Gemilerini ganimetle dolduran Akha savaşçıları artık geri dönüyordu. Tanrıların büyük kısmı onların geri dönüşünü Olimpos'un zirvesinden seyrediyor, aralarında tartışıp konuşuyorlardı. Denizler tanrısı Poseidon ise denizin altındaki sarayında dinleniyordu. Karısıyla tatlı tatlı sohbet ederken birden kulağına korkunç bir çığlık geldi. Baba! Baba yardım et! Kör oldum! Beni kör ettiler baba! Poseidon bu sesin sahibini derhal tanımıştı. Yaşlı deniz tanrısı Phorkys'in kızı Superisi Toosa'dan olma oğlu Polifemes. Polifemes, yasa töre bilmez tek gözlü bir devdi. Büyük, verimli bir adada otururdu. burada yalnız başına değil, kardeşleri olan diğer tepe gözlerle birlikte yaşıyordu. Alınlarının ortasında sadece bir tek gözleri bulunan bu iri cüsseli yaratıklar, Tanrı soyundan geliyor olmalarına güvenerek ne çift sürer ne de çubuk ekerlerdi. Buna rağmen başta arpa, buğday ve şarap imal ettikleri iri üzümlü asmalar olmak üzere toprak onlara bütün bitkilerden bol bol veriyordu. Çünkü bir tanrı uygun yağmurlar göndermek suretiyle onlara yardımcı olmaktaydı. Ne yasaları vardı ne de meclisleri. Genellikle dağlardaki geniş mağaralarda oturuyor, her biri kendi töresi gereğince karıları ve çocukları üzerinde hüküm sürüyordu. Komşuları umurlarında bile değildi. Ama yine de Poseidon evlatlarını çok seviyordu. Özellikle de Polifemes'i. "Bu benim oğlum!" diye haykırdı ve ayağa fırladı. Tanrısal atlar tarafından çekilen arabasına atladığı gibi doğruca Polifemes'in yaşadığı adaya gitti. Denizin sularını iki yana fışkırtarak sahile çıktığı zaman oğlunun kumsala diz çökmüş olduğunu gördü. "Polifemes, ne oldu? Sana ne yaptılar?" Dev cüsseli yaratık elleriyle etrafını yoklayarak ayağa kalkmaya çalıştı. Babasını sesinden tanımıştı. Hıçkırıklara boğularak onun bacaklarına sarıldı. "Vaktiyle Troya Savaşı'ndan dönen kahraman Odysseus'un beni kör edeceği kehanet edilmişti baba. Hatırlıyor musun? İşte şimdi o kehanet gerçekleşti. Onu tanıyamadım baba. Odysseus'u tanıyamadım. Geçen gün geniş mağarama döndüğüm zaman içeride bir grup insanın bulunduğunu gördüm. Benden ölesiye korkuyorlardı. Kendilerini konuk etmemi rica ettiler. Ama ben yalvarışlarına aldırış etmeden onları ikişer ikişer mideye indirdim. Bilirsin, insan etinden çok hoşlanırım. İçlerinde biri vardı ki diğerlerinden çok daha kurnaz ve akıllıydı." "Odysseus," diye mırıldandı Poseidon. "Bana adının kimse olduğunu söyledi ve bana kıvılcımlar saçan bir şarap ikram etti. Tanrısal bir içecekti bu şaraptan. Çok hoşlandığım için onu ödüllendirmeye karar verdim. Onu tüm yoldaşlarını yedikten sonra mideye indirecektim. Ama bana içirdiği şarap çok kuvvetliymiş. Sarhoş olup oturduğum yerde sızmışım. Sonra birden korkunç bir acıyla uyandım. Kimse olacak o hain, yoldaşlarıyla beraber kıpkırmızı ısıttığı bir kazığı gözüme sokmuştu. Kör olmuştum. Hiçbir şey göremiyordum. Canımın çok yanmasına rağmen kendimi toparladım ve onları yakalamaya çalıştım. Ancak kimse bir kez daha kurnazlığını gösterdi ve mağaradan çıkmayı başardı. Onları gemilerine kadar kovaladım ama zifiri karanlık içinde yakalamayı başaramadım. İntikamımı al baba. Odysseus'u öldür. Ona hayatı zindan et. İntikamımı al." Hıçkırıklar içinde konuşmaya çalışan oğlunun omuzlarına sarılan Poseidon'un aklından korkunç şeyler geçiyordu. Ne yazık ki Odysseus'u öldüremezdi. Çünkü diğer tanrıların buna karşı çıkacağını biliyordu. Ama eve geri dönüş yolculuğunu cehenneme çevirmeyi pekala başarabilirdi. Yolculuğunu öyle çekilmez bir hale sokacaktı. Peki Odysseus tam 10 yıl boyunca ata yurdundan uzakta, denizin ortasındaki adaların birinden diğerine sürünüp duracaktı. Gemilerinden tümünü yitirecek, yoldaşlarının tümü gözlerinin önünde vahşice öldürülecek, yalnız bir yabancı olarak acı ve eza çekecekti. Odysseus'un bu yolculuğu öyle korkunç, öyle çileli olacaktı ki, ozanlar binlerce yıl boyunca onun hikayesini saraylarda, konaklarda, tozlu yol kenarlarında, kitap sayfalarında anlatacak, bu hikayeye Odiseya adını vereceklerdi. Poseidon öfkeyle üç dişli yabasını salladı. Odysseus'un acılarını destanlaştırmaya ant içmişti.